Se mig bara för den jag är. Du kan ge mig mer än jag någonsin funnit här. Jag försöker sakta nå dig. Om du vågar så finns jag för dig. Ingen annan få mig, ingen låga brand som för dig. Det finns alltid någon som väntar på någon och ser aldrig någon annan. Och önskar du mig så väntar jag här på dig. Se mig bara för dig. Yeah.